حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.